sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. W poniedziałek premier Boris Johnson poprosi posłów o przedterminowe wybory. Posłowie nowej kadencji otrzymali zaświadczenia o wyborze. Kurdyjscy bojownicy oskarżają Turcję o łamanie zawieszenia broni w północnej Syrii. Przedterminowe wybory 12 grudnia to cel premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Taki wniosek rząd zgłosi w poniedziałek. Ma to być sposób na przełamanie brexitowego impasu. Ale premier nie jest w stanie samodzielnie zarządzić wyborów. Musi mieć zgodę opozycji. Na święta nowy rząd? Przez 3,5 roku próbowaliśmy doprowadzić do brexitu. Skończmy to wreszcie. Opuśćmy Unię. Mówi w BBC Boris Johnson, ale to nie on decyduje. Nie ma w Izbie Gmin nawet zwykłej większości, a podstawowy sposób rozwiązania parlamentu wymaga zabrania większości 2/3 głosów. Opozycja jej królewskiej mości poprze wybory, gdy brak umowy zostanie wykluczony. Mówiła w parlamencie Valerie Vass z Partii Pracy. Sceptyczne są też pierwsze reakcje szefowych Szkockiej Partii Narodowej oraz liberalnych demokratów, bo dla wielu polityków opozycji priorytetem jest pewność, że nie dojdzie do twardego brexitu, na przykład podczas kampanii wyborczej. Przypomnijmy, Londyn nadal czeka na pełną odpowiedź Unii na prośbę o przełożenie brexitu. Do jej złożenia premier został zmuszony przez parlament. Wiemy, że zgoda będzie, ale nie wiemy do kiedy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości będą celebrowane z godnością, zapewnia rzecznik prezydenta. Błażej Spychalski podkreśla wysoką rangę tego wydarzenia. Jestem przekonany, że marsz w tym roku będzie też miał bardzo taką podniosłą, uroczystą oprawę, więc to jest ważny element naszej tożsamości narodowej. W tym roku Marsz Niepodległości nie będzie miał charakteru państwowego. Nie zapadła jeszcze decyzja o ewentualnym udziale w marszu prezydenta. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz wręczył posłom 9 kadencji zaświadczenia o wyborze. 13 października w wyborach do Sejmu zostało wybranych 460 posłów spośród ponad 5100 kandydatów. Wspominając pierwsze wybory po odzyskaniu niepodległości sprzed 100 lat i przy dźwiękach moniuszki, posłowie otrzymali zaświadczenie o wyborze, a mandat tego Sejmu jest wyjątkowo mocny, mówił przewodniczący PKW, sędzia Wiesław Kozielewicz. Można powiedzieć, że najmocniejszy w całym okresie III Rzeczpospolitej Polskiej. A po długiej, jak lista posłów ceremonii, można było już odetchnąć, chociaż prawie co drugi poseł tej kadencji wraca na wiejską po latach lub jest debiutantem, jak 25-latek Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej. Liczę na to, że ten powiew świeżości także zmieni pewną kulturę słowa w parlamencie. Do pracy gotowa jest też Dominika Chorosińska, wybrana po raz pierwszy z list PiS. Oczywiście gmach Sejmu to jest jeszcze tajemnica, labirynt. No, mam 4 lata na rozpoznanie topografii. Wielu posłów liczy, że atmosfera wzajemnej pomocy ponad podziałami politycznymi z pierwszych dni kadencji pozostanie na dłużej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kurdyjscy bojownicy oskarżają Turcję o łamanie zawieszenia broni w północnej Syrii. Twierdzą, że tureckie oddziały, mimo wcześniejszych zapewnień, atakują okolice miasta Ras al-Ain. ONZ uważa, że rozejm jest przestrzegany. Na miejscu pojawili się już także rosyjscy żołnierze. Na mocy wtorkowego porozumienia Rosji z Turcją w pasie granicznym na północy Syrii ma powstać strefa buforowa. Patrolować mają ją wspólnie rosyjscy i tureccy żołnierze. Oddziały tych krajów są już na miejscu, a kurdyjskie siły mają czas do niedzieli, by się stamtąd wycofać. Jeśli napotkamy tam jeszcze jakichś terrorystów, to naszym prawem jest ich całkowite zniszczenie. Groził turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Dowódca oddziałów kurdyjskich generał Mazlum Abdi twierdzi jednak, że wbrew porozumieniu Turcja atakuje wioski na obrzeżach Ras al-Ain. Mieszkańcy miasta mówią dziennikarzom, że w okolicy jest zbyt niebezpiecznie, by uciekać. Nie możemy się nigdzie ruszyć, bo w całej okolicy słychać pociski. Jesteśmy tu zablokowani. Mówi jeden z Kurdów Salah. Wysłannik ONZ twierdzi tymczasem, że zawieszenie broni jest respektowane, a incydenty zdarzają się na niewielką skalę. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A teraz o sporcie Adam Malecki. Tenis na początek. Łukasz Kubot wraz z Marcelo Melo awansowali do półfinału debla turnieju ATP w Wiedniu. Polak i Brazylijczyk pokonali Hindusa Bopanny i Kanadyjczyka Szapowalowa 6-0 i 6-4. Trzecia kolejka fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy zakończona. W najciekawszych spotkaniach Manchester United pokonał 1-0 w Belgradzie Partizan. Arsenal 3-2 wygrał z Vitorią Guimarães, a Celtic Glasgow 2-1 z Lazio. Remis 1-1 Romy z Borussią Mönchengladbach, FC Porto z Rangersami i Dynamo Kijów z FC Kopenhaga. W barwach drużyny z Ukrainy grał Tomasz Kędziora. Z wątków piłkarskich poznaliśmy dzisiaj kolejną kuriozalną decyzję FIFA. Klubowe Mistrzostwa Świata w 2021 roku odbędą się w Chinach od czerwca do lipca. Zagrają w nich 24 drużyny. Złote medale zawisły na szyjach panczenistów w pierwszych konkurencjach Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim. Te odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim. Karolina Bosiek wygrała na 3000 metrów, a Artur Janicki na 5000. Była ogromna radość, ponieważ był to mój pierwszy złoty medal w kategorii senior. Pognałem obrońcę tytułu Adriana Belgata, chociaż był bardzo mocny dzisiaj. Stawiałem, żeby startować na Pucharach Świata. To było moje marzenie, udało się. Mam tą przepustkę, jestem strasznie zadowolony z tego. W rywalizacji drużynowej triumfowały Kuprum Lubin i Stoczniowiec Gdańsk. A reprezentacja Polski w futsalu przegrała w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2-3 z Gruzją. No i teraz kolejne mecze trzeba wygrać, przekonuje Tomasz Krizel. Trzeba wygrać teraz dwa mecze, jeżeli myślimy o wyjściu z grupy i na pewno będziemy tak do tego podchodzić. No, trzeba się skupić na następnym meczu i jutro wygrać ten mecz i to pewnie będzie trzeba go wygrać większą ilością bramek, gdyż mogą decydować o tym właśnie w końcowym rozliczeniu. We wcześniejszym spotkaniu grupy Hiszpania pokonała Finlandię 4-1, a z Finami zagrają właśnie jutro biało-czerwoni. W boksie Krzysztof Głowacki dostanie szansę na walkę o wakujący pas mistrzowski Federacji WBC w wadze junior ciężkiej. Jego rywalem będzie Ilunga Makabu z Republiki Konga. I na koniec wspomnienie o legendzie. 30 lat temu, 24 października 1989 roku, podczas próby zdobycia 8000-nika Lhotse zginął Jerzy Kukuczka, najwybitniejszy polski himalaista. Lhotse było pierwszym 8000-nikiem w karierze Kukuczki. Zdobył go klasyczną drogą w 1979 roku. Do 1987 wspiął się na wszystkie szczyty Korony Himalajów i Karakorum. 14 8000-ników. Wcześniej ten wyczyn udał się tylko Włochowi Reinhardowi Messnerowi. Przed wylotem do Nepalu Kukuczka opowiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia o wyjątkowości tej wyprawy. Południowa ściana Lhotse. No w tej chwili ściana, która jest najgłośniejsza w Himalajach, do tej pory nie zdobyta, mimo wielokrotnych prób. Ściana ma 3,5 km, wysokość Lhotse 8511 metrów. Największe trudności techniczne są powyżej 8000 metrów. Na południowej ścianie następują największe trudności. Tlenu jest najmniej, po prostu trzeba największy wysiłek włożyć we wspinanie. A ściana mnie tak samo pociąga jak mój pierwszy 8000. Po prostu przychodzi taki moment, kiedy nagle człowiek ma dość cywilizacji, dość miasta i po prostu jedzie w góry. Czasami są to góry bliższe, są to Tatry, te Alpy, a ja ostatnio jeżdżę w Himalaje. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca i mniej chmur, tylko na Pomorzu może spaść deszcz. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 14 stopni nad morzem, 19 w centrum, 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego nie przegap codziennej szansy na wygranie 12 tysięcy na wielkie darmowe zakupy w Carrefour. Loteria trwa tylko do 27 października, a do niedzieli ośmiopak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Prześwieca niby wstążka kobieca, taki to dziwny czas. Bady lana badyl, pełzną pilne owady, pijąc roślinny sok. Jeśli tobie zachce się pić, jeszcze głębiej do lasu iść. Brzozy rosną po drodze, brzozę morzem ugodzę, jej nie żyć, a nam żyć. Zanim zdążysz zliczyć do trzech, rosa cały pokryje mech i kroplami chłodnemi spłynie z wona do ziemi nasz niespełniony jest. Dotarła do nas nowa płyta. Płyta Małgorzaty Wojciechowskiej, zatytułowana Lubczyk. Nawet przez chwilę ją miałem w dłoni, ale zostały mi dzisiaj tylko pliki. No mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo w tej sprawie i że będę mógł z okładką w dłoni Państwu zaprezentować kolejne utwory z tej płyty. Tydzień temu, jak być może Państwo pamiętają, nadawaliśmy utwór w wykonaniu Małgorzaty Wojciechowskiej Szumi czas w wersji koncertowej. Dzisiaj do tego wrócimy, ale zanim to nastąpi, przechodzimy do naszego serialu. Dzisiaj trzeci odcinek, trzecie spotkanie antenowe z zespołem Retrospektakl. Rozmawiamy o płycie pod tytułem Wino. No a ponieważ spotkaliśmy się w maju, nadrabiamy zaległości i zaczynamy od ballady majowej. Maria Holka, Alek Baszun, czyli jedna trzecia zespołu Retrospektakl. Niepotrzebny gest, by ukryć ślady łez, przed nocą w jeziora szkle. Księżyca blask, bądź zostanę już. już na dnie. Słyszę szmer twych stóp, więc przyszłaś na mój grób stroić go w kwiatów stąd. Chciałem ci dać księżyca blask, ale głębiej był niż dno. Płaczu jak w śnie mijały majowe dni. W pieszczotach ust nad brzegiem jeziora szli. Nastał dzień, teraz już wiem, że nie zobaczę głosu w niej, gdy maj splata niebiosenny blask. Kwiaty pokrył kurz, więc zapomniałaś już, lecz wieczność zbyt krótka jest, bym zapomnieć mógł i zasnął już. Czemu Bóg nie słyszy mnie? Spotykamy się w majowy dzień w ogródku na Myśliwieckiej. Niestety dzień jest deszczowy i burzowy, co być może będzie słychać. Jak się bardzo rozpada, to się przeniesiemy do środka. Spróbujmy kontynuować, dopóki jeszcze bardzo nie pada. Zespół koncertuje, także zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka, bo tam te wszystkie informacje będą i są. Ciekaw jestem, jakie państwo zbierają żniwo, to znaczy wychodzą państwo na scenę, śpiewają państwo te piosenki i jak reaguje publiczność na ten dziwny świat retrospektaklu? Pierwsza rzecz, którą muszę zauważyć, to jest to, że przychodzi publiczność bardzo różna, w bardzo różnym przedziale wiekowym. Na naszych koncertach bywają i dziesięciolatkowie, co więcej, nawet mamy fanów wśród czterolatków, którzy życzą sobie puszczania naszej płyty wieczorem, ale przychodzą też osoby starsze, przychodzą osoby w średnim wieku i tak naprawdę nasze koncerty różnią się trochę od płyty, o tyle, że my te opowieści też układamy pomiędzy piosenkami. To rzeczywiście się może trochę bardziej zamienia w taki spektakl. Spektakl, którym też interagujemy między sobą na scenie. I zauważyliśmy, szczególnie tak przy takich już zupełnych początkach, że ludzie często patrzyli na naszą nazwę. Retro co? Retro spektakl? Co to jest? Potem ktoś tam stanął, przysłuchał się i nagle się okazywało, że ludzie dzięki koncertom potrafili się do nas przełamać i że tak naprawdę koncerty to były takie momenty, w których jeżeli ktoś nie miał specjalnego przekonania do nas, to na koncertach się przekonywał. Chodził w tę naszą atmosferę i zostawał jakby przy nas. No to muszę zapytać, o czym są te opowieści między piosenkami? One są w większości zabawne w gruncie rzeczy. Jest dużo śmiechu w każdym razie. Na blaszanym starym szyldzie licho buja się i śmieje złoty kacz. Chce jajo skradło, żebyś licho na łeb spadło. Złota kaczka prosto z tamki do syrenki koleżanki idzie mówić, co się stało, złodziej z Pragi skradł jej jajo. Wracam do tej różnorodności tematycznej i stylistycznej. która mogłaby być zapowiedzią kolejnych 15 płyt zespołu. Nasza muzyka ewoluuje, ona na pewno przy drugiej płycie już wiemy w tym momencie, bo pracujemy nad materiałem, przybiera nieco inny charakter, ale znowu to nie jest tak, że wytyczyliśmy sobie jakiś konkretny styl czy cel, tylko po prostu widzimy, że prawdopodobnie to my gdzieś muzycznie mamy w tym momencie zupełnie inne jakieś spojrzenie i temu spojrzeniu próbujemy dać wyraz w tym języku muzycznym i poetyckim. Na pewno będzie ciut inna, także... Ja myślę, że to jest taka muzyka, że tak powiem, paletowa, bym powiedziała, w takim sensie, że myślę, że troszeczkę jesteśmy tacy jak w życiu. To jest normalne, że człowiek w jednym momencie się śmieje bez powodu, w innym zaczyna płakać, w drugim staje się nostalgiczny, że ma dzień lepszy, ma dzień gorszy, ma dzień refleksyjny, potem za tym jest dzień pełen energii i zmieniajmy świat, tak? I nam niechcący wyszło coś takiego, że w to się wklejamy, tak? W taki po prostu obrót życia i mamy nadzieję, że bez względu na to, jakich środków użyjemy muzycznych, że to z nami jednak zostanie. Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że pewien taki brak definicji gatunkowej naszej bywa też czasami od strony takiej medialnej, od strony popularyzacji naszej muzyki trudnością, bo ludzie potrzebują gdzieś to skategoryzować. Ja czasami mówię, że uprawiamy wirujący eklektyzm. Próbując stworzyć gatunek, którego jeszcze nie ma. Ale tak, ale to jest po prostu taka nasza paleta i z nią będziemy chyba dalej szli w tym zwariowaniu. No pewnie byśmy tutaj jeszcze wytrzymali, ale ja już słyszę i Państwo też słyszą te krople deszczu uderzające w mikrofon, więc chyba jednak przeniesiemy się na dalszą część rozmowy do środka. Znów chmury mgliste szarości i znowu pada deszcz. W kałuże wtopieni wiatrem zmęczeni snujemy się. W kałuże wtopieni wiatrem zmęczeni snujemy się. W tych chodnikach dzień się przemyka i w siwy wpada zmrok. Jest chłodno, nieważne, z tobą nie zmarznę, choć idzie noc. Jest chłodno, nieważne, z tobą nie zmarznę, choć idzie noc. Zespół Retro Spektakl to nie koniec naszych rozmów i spotkań, także proszę się spodziewać kolejnych odcinków audycji Gitarą i Piórem, a teraz płyta z zupełnie innej półki. Płyta z utworami, kompozycjami symfonicznymi właściwie, można tak powiedzieć, Miłosza Wośko. Miłosz Wośko to, przypomnę Państwu, kierownik muzyczny koncertu Najskrytszych Marzeń 2. Tutaj właściwie na tej płycie znalazły się 3 kompozycje. Świtanie, Tańce Miejskie oraz 5 rozmów na trudne tematy. No wybierzemy drugi temat. Korpo Wrażliwość. Z całą pewnością nie spodziewali się Państwo kwintetu Dentego w audycji Gitarą i Piórem, ale to jest płyta z opowieścią i gdyby Państwo mieli ochotę zmienić nastrój, no to warto po nią sięgnąć. Miłosz Wośko, Urban Residence Beliefs, taka płyta. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dziś raz jeszcze udowodnię Państwu, że duch Andrzeja Poniedzielskiego, mimo jego fizycznej nieobecności na 7. Festiwalu Piosenki Dołującej, unosił się 7 września nad uroczyskiem Zimne Doły koło Piaseczna. Medium wywołującym go, nie jedynym zresztą, była występująca tam gościnnie Małgorzata Wojciechowska. Zaśpiewała między innymi autorską piosenkę, która zwyciężyła w plebiscycie publiczności w koncercie premier 35. Oppy Międzynarodowego Festiwalu Bardów w 2017 roku. Przedstawiając tę balladę, będę miał teraz okazję do nadrobienia 2-letniej zaległości. A jeśli chodzi o Oppę, to właśnie Andrzej Poniedzielski okazał się laureatem pierwszej nagrody w 1978, kiedy to ten przegląd, jeszcze warszawski, nie ogólnopolski, odbył się po raz pierwszy. W tym roku losy Oppy zawisły na przysłowiowym włosku, bo władze Warszawy nie przyznały imprezie dofinansowania. Złamię teraz na chwilę konwencję totalnego dołowania państwa. 37. OPPA między 16 a 24 listopada jednak się odbędzie, z tym, że koncert galowy, premiery i interpretacje zaplanowany na 22 listopada będzie miał miejsce w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy. W drugiej części koncertu śpiewający autorzy przedstawią własne wersje wybranych ballad zmarłego 29 czerwca 2018 roku barda Andrzeja Brzeskiego. Powróćmy do uroczyska Zimne Doły i występu Małgorzaty Wojciechowskiej. Piosenka dołująca skrajnie. Piosenka nosi tytuł Piosenka o tym, że należałoby wstać i pójść, tylko jak to zrobić? Ostatnia. Więcej nie dam rady. I wylazło szydło z worka. W dyplomie jest, że aktorka. Lat ma 9 i 30. Musi oskrobać się z pleśni. Do szafy pod szafę zajrzę. Tam się zgubiło bodajże. Musi się gdzieś poniewierać. Moja światowa kariera. Zbiorę się, zbiorę i pójdę. A kiedy to jeden wie, zbiorę się, zbiorę i wstanę. Zdobyć rozgłos i uznanie. Może by tak sama, nie wiem, stać się skandalu zarzewiem. Komuś bachora udusić, a nuż Polański się skusi. Poznam historię wsi polskiej. Może się skusi i Kolski. Przebiorę się za ułana. Skuszę Jerzego Hoffmana. Zbiorę się, zbiorę i pójdę, a kiedy to jeden wie. Zbiorę się, zbiorę i wstanę, zdobyć rozgłos i uznanie. Nie pędź tak, bo mi zastawka siądzie, po prostu uspokój się. Poczekaj. I już jutro zbiorę się w kupę. Nawet ubiorę się schludnie. Przestanę wszystko mieć w dupie. To może dupa mi schudnie, choćby ten cud miał się zdarzyć, że będę smukła i lekka, Wajda już nie zauważy, bo on źle widzi z daleka. Może coś jeszcze raz. Zbiorę się, zbiorę i pójdę, a kiedy to jeden wie. Zbiorę się, zbiorę i wstanę, zdobyć rozgłos i uznanie, by nie oddali do złomu. Zaciągnę się do sitcomu, ale nie będzie z tego hit, gdy ja od komu wolę sit. Jeszcze się wszystko odmieni, z popiołów stanę jak Feniks. Tylko czy będzie tak szepa, by się z popiołu otrzepać? Zbiorę się, zbiorę i pójdę, a kiedy to jeden wie. Zbiorę się, zbiorę i wstanę, zdobyć rozgłos i uznanie. Teraz już naprawdę będzie ostatnia zwrotka, naprawdę. Więcej nie dam rady. Coś wigor się mnie nie trzyma. Boże mój, Boże niebieski, żwawszy ode mnie jest ślimak i nawet poniedzielski. Refren sobie sam zaśpiewaj. Dziękujemy bardzo. Łukasz Mazur, Małgorzata Wojciechowska. Do zobaczenia. Dziękuję za tę karetkę pogotowia. Dziękujemy Zdzichowi za wodę. Łukasz Mazur i Małgorzata Wojciechowska. No a to wszystko na festiwalu piosenki dołującej zimne doły. A na zakończenie Małgorzata Wojciechowska ze swojej nowej płyty. z własną igłą w każdy temat. Nie napawaj się czymś słodkim, porusz się, spotkajże tę dziewczynę z pierwszej zwrotki, proszę pana. Wczoraj z rana słyszał pan młodości echa. Wiemy to, bo widział ktoś, jak pan znowu się uśmiecha. Bo nad nami wieczorami obok nas Trójka. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór, Leszek Długosz. I cóż, tydzień znów zleciał, dzień się już pochylił, przechylił. O, już pożegnany, a my jeszcze w pełni zachwytów wobec kras jesiennych, październikowych. Jak powiada dość dobrze znany mi autor tego wiersza, tej piosenki, właśnie wypowiadający te słowa, sytuacja jest taka, że w ogrodach, i tych miastowych ogrodach, i tych pozamiastowych, dym w ogrodach, gasną, cichną róże. Jesień, która już znów okrąża nas. Zatrzymajmy się przy tym szczególnym odcieniu jesiennych róż, bo one mają specyficzny nastrój, wygląd, tradycję, funkcję. I mamy takiego dostawcę, który te jesienne róże pokoleniem już dostarczał i dostarcza, a ponieważ mamy czasy, że nagrania żyją trochę dłużej niż pokolenia, to wciąż dostarcza i niech to będzie to właśnie archiwalne nagranie z wykonawcą, którego nie muszę zapowiadać i z melodią, którą wszyscy pewnie mogą sobie razem zanucić, przypomnieć i posłać komuś te róże. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci i tkliwi. Któż te dni znów pożywi, chłodną rękę swą daj. Spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem, co jest złudą i snem. Jesienne róże, róże smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez parku gór. Jesienne róże więdną już. O rozstaniu jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez parku gór. Jesienne róże więdną. Ach, jakiż stylowy bukiet róż przysłał nam dostawca, dostawca pokoleniowy, pan Mieczysław Fok. Dziękujemy. U mnie te róże pojawiają się w takim wierszu poświęconym akurat kieliszkowi Racheli. Racheli tej z Wesela, nazywała się Józefa Singer. No, nie będę się przechwalał, że piłem z tego kieliszka w pewnych okolicznościach i tak o tym opowiedziałem w tym wierszu. Kieliszek Racheli. Na Złotej Górze u wejścia do Doliny Ojcowskiej jest dom. Sad przy nim raczej pusty. Kilka jabłoni. Na zielonej murawie róż parę krzaków. Mały salonik. od pospolitej ciżby leśnego chaosu, enklawa elegancji oddzielona płotem. Październikowe popołudnie i niczym w młodopolsko-bronowickich czasach piliśmy wino na tarasie. Patrzyłem, jak dopalały się w zmierzchającym świetle hermeciane róże. U Wajca, u Pankiewicza tak na płótnach kwitną. Rozmowa szła o drobiazgach i o tym, co będzie. Krzyżowały się głosy męskie i kobiece. Sentymentalne porozumiewały się puenty. Czułem, jak się rozmijamy, jak siwieją me skronie. Tymczasem sprawy świata jak skręcają i w swoim tempie biegną niezależnie i nieuchronnie. I wszystko było, jak się wydawało. I wszystko było, jak inaczej, skorom wiedział, że pije wino z kieliszka, który kiedyś własnością był Rahel Zinger. Ach, i uwierzyć, że jej przedmioty nie posiadają władzy. O, zaplątany błysku dalekiej legendy. Gdzie jest ten kieliszek dzisiaj? Nie powiem, choć wiem. Józefa Zinger, czyli Rachela, weszła do legendy, jak wiadomo. Jest nieodłączną postacią legendy młodopolskiej i legendy w ogóle polskiej kultury, bo czymś takim stało się Wesele zwłaszcza. Wiem ze świadectw pisanych i z ustnych przekazów, weszła też do legendy krakowskiej, takiej lokalowej, dostawszy się do historii jako ta bohaterka Wesela. Przywykła do tej roli, ale czasy minęły. Młoda Polska gdzieś poszła. Rozwiała się tamta jama Michalika, a Rahela Zinger podobno spędzała dużo czasu wciąż w jamie Michalika nad kieliszkiem, niekoniecznie tym, ale nad kieliszkiem, może tamtym jeszcze. No i to było trochę takie, chciałbym, jak to z kieliszkami może być. Przyszła mi do głowy piosenka właśnie o tym lokalu. Ale tam są inne kwiaty w tej jamie Michalika, bo to też ulubione modłopolskie, secesyjne, piękne motywy nasturcji, tak ulubione zresztą przez Wyspiańskiego. A i ja je wyróżniam. No to zobaczmy ten lokal, te kwiaty i może wybierzmy się tam usiąść kiedyś, jak się będziemy akurat gdzieś obijać o obrzeża czasów i miejsc tamtych. U Michalika muzyka, zielone lampiony, malowanie na ścianie. My sami tutaj przyszli, czy przez zjawy zawołani. Spójrz na Turcji bukiet mały, w dłoniach twoich jak się pali. Dziwny urok jest tej sali. A ty nie łudź się daremnie, że uniesiesz, że ocalisz młodość, miłość moja miła. Czułe słowa, śmiech, zachwyty, to obłoki są przelotne. Wśród milczących ścian błękitu. I nie pytaj tak zdumiona, gdzie ja patrzę, co ja słyszę. Ach, jak rzec, by nie zasmucić. Kwiat nasturcji w twoich dłoniach płonie, spłonie, bo co płonie, spłonąć musi. Kwadrans to kwadrans. Nieubłaganie musimy się żegnać. Żegnam Państwa z tym bukiecikiem nasturcji jako jesienny mężczyzna, a w moim imieniu będę Państwa jeszcze żegnać panowie Przybora, Wasowski, jako też jesienni panowie przyłączają się do pożegnań, które wypowie, wyśpiewa Kalina Jędrusik. Dobranoc, jesteśmy umówieni za tydzień. Z tej drogi, którą przeszło za wiosną swoją lato, nie patrzę już na przeszłość, przed siebie patrzę za to. Ze wzrokiem na zakręcie, za którym zima w szronach, wciąż czekam nieugięcie, że nim nadejdzie ona, mężczyzna jesienny, od innych odmienny. Czy będzie z chryzantemami, z chryzantemami? Mężczyzna jesienny, mężczyzna bezcenny i niezamienny, już na nic, już na nic. Tłum chłopców jest wiosennych i letnich mężczyzn sporo, lecz jeden jest jesienny przed zimy pustą porą. Od tamtych zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie zabarwi jesień pejzaż, bo przyjść ma ten ostatni mężczyzna. Jesienny mężczyzna, odmienny mężczyzna, czuły i zdrowy, beznałogowy. Mężczyzna namiętny, mężczyzna majętny i obojętny dla owych gotowych. Wyciągnie ręce do mnie z uśmiechu odrobinką, potem będzie płomień płonący na kominku i zachód, co w niuansach czerwieni gaśnie. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%.